Kalekini 12'ye 10 kala sek vur. Politikanızın içi vodka ve Red Bull. Bir kadın katili gibiyim müzikte. Bana dil uzatıyorsun ortada tek dur. Ve ritmi kalbine pompala Red Bull. Kanamana ped bul. Korkak hedef bul. Yoksa sebep bul. On nota baseball. Holigana rap gerek onlara Facebook. Yeni bir bitirim gibiyim. İki de biri de biri. Kimi kile sikinin dikine gidiyor. Nekirin beynin ekibin ikili. Fame'in bitirim ikili. Ekibi tribi seyrim. De ki bu ritmin içine bir iki rhyme bıraktım. Söktüm içine dikili kibiri. Bundan böyle yok şakam, yok şakam. Desem yine de anlamayacak boş kafan, boş kafan. Nasıl yol kat ettin öyle koşmadan, koşmadan. Direksiyon bende kısaca hoşça kal, hoşça kal. Holigan, oyun benim bebek istediğim gibi oynayacağım, oynayacağım. Nasıl rap yapmam gerektiğini size sormayacağım, sormayacağım. Şansını zorlama diyorsanız inadına zorlayacağım, zorlayacağım. Hip hop bir derbi ve hidra hakiki bir holigan. Hidra hakiki bir holigan, holigan, holigan. Hidra hakiki bir holigan, holigan, holigan. Hidra hakiki bir holigan, holigan, holigan. Hidra hakiki bir holigan, holigan. Oyun benim bebek istediğim gibi oynayacağım, oynayacağım. Nasıl rap yapmam gerektiğini size sormayacağım, sormayacağım. Şansını zorlama diyorsanız inadına zorlayacağım, zorlayacağım. Hip hop bir derbi ve hidra hakiki bir holigan. Oyun benim bebek istediğim gibi oynayacağım, oynayacağım. Nasıl rap yapmam gerektiğini size sormayacağım, sormayacağım. Şansını zorlama diyorsanız inadına zorlayacağım, zorlayacağım. Hip hop bir derbi ve hidra hakiki bir holigan. Gördünüz atmosferini bu ruhun, elinize kaç koz verilir. Bana rakip olmak iyi bir seçim değil, gel partilerde sat posterimi. Sanki bu baston demiri, maskot bebelere yap konserini. Dalton gibisiniz aynı, Van Gogh tribine girme piç altına karton serili. Bu holiganın işi bana geçir hadi dişi, yazık origami gemileri gibi derileşin. Bura poligonun içi, pişir işi dirilişin için. Rapi bir biçime geçir işine geleni seç. Bozuk kişiliğinizin içi iletişime bir geçin. Derin işinizi seçip bir gelişiminiz eşit ve de her işiniz eşit. Basit ilişimiz, müzik kalite bileşimimiz. Bundan böyle yok şakam, yok şakam. Desem yine de anlamayacak boş kafan, boş kafan. Nasıl yol kat ettin öyle koşmadan, koşmadan. Direksiyon bende kısaca hoşça kal, hoşça kal. Holigan, oyun benim bebek istediğim gibi oynayacağım, oynayacağım. Nasıl rap yapmam gerektiğini size sormayacağım, sormayacağım. Şansını zorlama diyorsanız inadına zorlayacağım, zorlayacağım. Hip hop bir derbi ve hidra hakiki bir holigan. Hidra hakiki bir holigan, holigan, holigan. Hidra hakiki bir holigan, holigan, holigan. Hidra hakiki bir holigan, holigan. Hidra hakiki bir holigan, holigan. Oyun benim bebek istediğim gibi oynayacağım, oynayacağım. Nasıl rap yapmam gerektiğini size sormayacağım, sormayacağım. Şansını zorlama diyorsanız inadına zorlayacağım, zorlayacağım. Hip hop bir derbi ve hidra hakiki bir holigan. Oyun benim bebek istediğim gibi oynayacağım, oynayacağım. Nasıl rap yapmam gerektiğini size sormayacağım, sormayacağım. Şansını zorlama diyorsanız inadına zorlayacağım, zorlayacağım. Hip hop bir derbi ve hidra hakiki bir holigan.